proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd zamierza kontynuować to wsparcie, tak o programie 800+, mówił premier. 4 górników zostało rannych we wstrząsie w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Przed falą upałów ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysokie temperatury będą jeszcze jutro i pojutrze. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza kontynuować to wsparcie, powiedział na pikniku rodzinnym w Kępicach premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj w kilku miejscowościach na Mazowszu i Pomorzu odbyły się pikniki Rodzina 800+. Wspaniałe programy rządowe, ale połączone z aktywnością waszej gminy. Dają wiele inwestycji, które tutaj widziałem po drodze, chociażby jadąc, i mogę państwu takie zobowiązanie złożyć, że jeżeli będziemy kontynuować rządy po październiku, to na pewno będziemy inwestować tak jak do tej pory albo więcej właśnie w takie gminy jak Kępice. W Rudzie Śląskiej minister rodziny Marlena Maląg mówiła, że program zmienił Polskę. To pokazują dane, także dane Unii Europejskiej, która pokazuje, że skala ubóstwa w Polsce jest jedna z najniższych w Europie. Zmieniamy tą sytuację każdego dnia. Niejednokrotnie polskie rodziny po raz pierwszy wyjechały na wakacje z swoimi dziećmi. Ale ten program to inwestycja w przyszłość Polski, to inwestycja także w rozwój. Pikniki organizowane przez resort rodziny we współpracy z urzędami wojewódzkimi mają przybliżyć Polakom zmiany w programie 500+. 4 górników zostało rannych w wyniku wstrząsu, do którego doszło w kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Jak poinformowała rzeczniczka KGHM Sylwia Jurgiel, wstrząs górotworu miał siłę 6 stopni w 12-stopniowej skali. Przed godziną 11 w zakładach górniczych Polkowice-Sieroszowice doszło do wstrząsu. To był wstrząs górotworu. To było w rejonie oddziału G62. W górniczej skali siła tego wstrząsu to była 6. 4 osoby są poszkodowane, tych 4 pracowników bez zagrożenia życia. W rejonie zagrożenia przebywało łącznie 8 górników. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert w całym kraju ostrzegający przed falą upałów. RCB radzi unikać słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. W przypadku pogorszenia zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Aktywność fizyczna podczas upału może skończyć się odwodnieniem, przestrzegają ratownicy medyczni. Pewne objawy mogą wskazywać, że w naszym organizmie brakuje wody, zwraca uwagę ratownik medyczny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Dąbski. Przede wszystkim wzmożone pragnienie. To jest sygnał, że musimy wodę uzupełnić. 2. Bóle mięśniowe. Uczucie słabości, osłabienia, braku siły. Nadmierna potliwość. Zawroty głowy, bóle głowy. No i czasami zaburzenia pracy serca. Nierówne bicie serca lub za szybkie bicie serca. No i mroczki przed oczami. Czasami tak ludzie określają ciemno przed oczami. Na tej działce po tym słońcu. To są objawy odwodnienia i tu należy się udać po pierwsze w cień, po drugie uzupełnić płyny, czyli wodę. Na co dzień zdrowy człowiek powinien wypijać od 2 do 2,5 litra wody. Jednak w trakcie upałów czy intensywnej aktywności fizycznej ta ilość znacznie wzrasta. Dzisiaj padł tegoroczny rekord temperatury w Wielichowie. W Wielkopolsce odnotowano 35,5 stopnia Celsjusza. Niemal 300 tysięcy funtów tyle kosztował na aukcji w Londynie DB5, rzadki model samochodu Aston Martin. Z podobnego korzystał agent 007 James Bond. Jest jednak haczyk, poprzedni właściciel nie skończył renowacji. W efekcie nabywca dostał mnóstwo brakujących elementów, które teraz sam musi dołożyć do zakupionej karoserii. Adam Dąbrowski. Ktoś tu miał żyłkę modelarza. To taki projekt na zimowe wieczory. DB5 zadebiutował na ekranie w filmie Goldfinger za kierownicą Sean Connery. Wersja sprzedana właśnie w Londynie nie ma niestety automatycznych tablic rejestracyjnych, które w razie potrzeby dla zmyłki przekręcają się na drugą stronę. Nie ma też wysuwanych błyskawicznie karabinków. Co gorsza, brakuje też na przykład kół, a według części ekspertów koła są kluczowym elementem samochodu. Brakujące części szczęśliwy nabywca dostał w kilku skrzynkach towarzyszących opływowej skorupie. Wszystko to kupił sobie za niemal 300 tysięcy funtów, a jednak może to być niezła inwestycja. Daily Telegraph pisze, że po renowacji samochód może być wart dwa razy więcej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od raportu spod Jasnej Góry, gdzie Raków Częstochowa podejmuje Legię Warszawa. Tradycyjnie na otwarcie sezonu grają mistrz kraju ze zdobywcą Pucharu Polski, a stawką starcia jest Super Puchar. Jeśli Raków wygra, zdobędzie go po raz trzeci z rzędu. Legia czeka na to trofeum od 2008 roku. Do przerwy, i tu chyba nikogo nie zaskoczę, 0-0. Mistrzynią Wimbledonu, i chyba należy to poczytać za niespodziankę, Czeszka Markéta Wondrouszowa, która pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-4 i 6-4. Natomiast w grze podwójnej triumfowali Wesley Kulchow i Nils Korupski. Rozstawieni z jedynką, Holender i Brytyjczyk w finale wygrali z Hiszpanem Marcelem Granollersem i Argentyńczykiem Horacio Ceballosem 6-4 i 6-4. 14. etap Tour de France padł łupem Hiszpana Carlosa Rodrígueza z Ineos Grenadiers. To dwa bardzo udane dni dla tej grupy, bo przecież wczoraj triumfował Michał Kwiatkowski, również jeżdżący w jej barwach. Dziś peleton wjechał już w Alpy, to co tygryski lubią najbardziej. Do pokonania było 151 km i blisko 4000 metrów przewyższenia. Główne role w dzisiejszym etapie odegrali jadący w żółtej koszulce Jonas Vingegaard z Jumbo Visma oraz wicelider Tadej Pogacar z UAE i teamu Emirates. Na metę wpadli 5 sekund za zwycięzcą. Trzeci Duńczyk mimo wszystko zyskał sekundę nad Słoweńcem, który był drugi. Rafał Majka dojechał do mety na miejscu 14. O 23:00 Polki zagrają z Chinkami w półfinale Ligi Narodów, mówi mistrz świata sprzed 9 lat Krzysztof Ignaczak. Mam nadzieję, że dziewczyny pokonają ten taki stres związany właśnie z walką o trofea i będą w stanie pokonać Chinki równie tak, jak pokonały je do tej pory, czyli w stosunku 3-0. Ale biorę każdy wynik w ciemno, jeżeli będzie to tylko i wyłącznie wygrana, żeby dziewczyny spełniły swoje te skryte takie marzenia i sięgnęły po ten najwyższy, że tak powiem, kruszec, czyli złoto. Maja Dziarnowska powalczy jutro o medale w klasie IQ Foil w regatach rekonesansu olimpijskiego u wybrzeży Marsylii. To regaty sprawdzające akwen i infrastrukturę przed igrzyskami Paryż 2024, bowiem właśnie w Marsylii odbędą się regaty olimpijskie, mówi Maja Dziarnowska. Za nami 6 wyścigów w silnym wietrze. Było bardzo dużo zmian, bardzo dużo się działo. Wszyscy są naprawdę zmęczeni, bo za nami 19 wyścigów ukończonych, także regaty są naprawdę długie, w upalnym słońcu, wykańczające. Udało mi się zostać w top 10 i to był plan minimum, także cieszę się, że udało się go wykonać. I jutro startuję w medal race, w którym będą rozdane medale. Wszystko jest możliwe. Jeżeli uda mi się przejść przez półfinał i ćwierćfinał, to będę miała medal. Także będę walczyć na pewno do samego końca i jestem optymistycznie nastawiona. Trzymamy kciuki na Sport w Trójce. Zapraszamy za 2 godziny. Jutro fala upałów przesunie się do Polski centralnej, wschodniej i południowej. Będzie około 34 stopni na Warmii i Mazurach, 34 do 35 na Mazowszu, a w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce około 35. Poza tym w wielu miejscach kraju mogą występować przelotne opady deszczu i burze. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Poloń UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Pasażerem wyrywam dermę z siedzeń, jadę z niedużym pieskiem na miejscu matki z dzieckiem. Ja jestem pasażerem, wyrywam gąbkę z siedzeń, jadę z niedużym pieskiem na miejscu matki z dzieckiem. Cały autobus śpiewa! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. I w torbie mam jedzenie, nakarmię mego psa, by gąbkę ze mną darł. Ja jestem pasażerem, wykręcam śrubki z siedzeń, na wszystko leje pies, bo lubi PKS. Śpiewamy! Takie informacje, które rozjaśniają jeszcze bardziej z serwisu Trójki. Kilkanaście minut temu dowiedzieliśmy się, że koła są kluczowe w samochodzie. No nie sposób się nie zgodzić. To też jest taka wiadomość, która może być kluczowa, jeżeli chodzi o atmosferę tego wieczoru. Po prostu daje radość. Tymczasem 15 dzień lipca, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, o rycerskości sobie między innymi mówimy, a na Facebooku Trójki walczy Jack Sparrow z Aragornem. Ten z Czarnej Perły wygrywa z Władcą Pierścieni. To jednak, proszę pamiętać, nie fantazji, to real. Departament Rytmu w programie trzecim, 14 minut po 21. Radioaktywność, tutaj zachęcamy do tej radioaktywności do północy. Działamy, żebyście mieli Państwo po prostu przyjemniejszy wieczór. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Staszek Perzyna łączy, 227 trójek, to też warto niezmiennie pamiętać. Michał Żołądkowski prowadzi. No to jedziemy dalej. Na szczęście mamy koła. Let's groove. program Trzeci Polskiego Radia. Większą przyjemnością. 23 minuty po 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Można powiedzieć gorączka sobotniej nocy. 227. Co tam w temacie tej rycerskości? Słowo rycerz od 2 lat kojarzy mi się z panami dziennikarzami z Trójki, bo mają rycerskie głosy. I pozdrowienia dla wszystkich panów. To takim obłędnym rycerzem jest chociażby redaktor Tomek Miara, ale jego głos akurat za tydzień, bo obecnie jest na urlopie. To w temacie tej rycerskości tak sobie myślę, że to nie słowa, tylko czyny są tutaj kluczowe, a pokrycie jeszcze lepiej. 227. No to proszę bardzo, jest świetna zachęta, żeby się ruszyć. I'm not afraid to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smolik jest w pół do dziesiątej, no od razu więcej słodyczy z Trójką. A jutro jest, proszę Państwa, Dzień Lodów i od tego deseru też zaczniemy jutro nasze spotkanie w Trójce od dziesiątej, zanim pojawi się i wjedzie pierwsze i drugie danie na początek deser. Porozmawiamy sobie o różnych smakach. Tymczasem o tej rycerskości dzisiaj mówimy, rocznica bitwy pod Grunwaldem. Czym powinien charakteryzować się rycerz w XXI wieku? A może to jest od początku niezmienne, to jest uniwersalne? Proszę tutaj wyrażać swoje zdanie. Do 24 macie Państwo czas. 227 trójek.

Kaja na językach, 18 minut do 22 na antenie Trójki, niezmiennie Departament Rytmu. Na Facebooku Jack Sparrow prowadzi z Aragornem 106 do 53, a państwo o rycerzach w XXI wieku. Takim wielkim przymiotem średniowiecznego rycerza była kultura osobista. I myślę, że w XXI wieku często o tym zapominamy. Chociaż co akurat było piękne, właśnie mi się przypomniało Leszek w serialu Daleko od szosy. A są takie momenty jednak w życiu, że jak ma się taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. A może tak oparcie, lojalność, zaufanie, może w tę stronę warto się również zwrócić. Może macie, drogie panie, swoich rycerzy, o których też warto coś powiedzieć na antenie Trójki. To śmiało. 227 trójek. Doing the wrong thing, and I feel so that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. I'm doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Dziesięć minut do 22. One Republic w programie trzecim. Departament Rytmu, czyli gramy, jak to się mówi, pod nóżkę. Nie ma już takiej duchoty, bardzo przyjemny, taki typowo letni, wakacyjny wieczór mamy. No i jak się państwo macie? Co się u państwa dzieje? W jakich okolicznościach przyrody trójka z przyjemnością wchodzi do ucha? 227 trójek, tak samo jak w temacie rycerskości można się tutaj uaktywniać. Zatem prawdziwym rycerzem jest nie ten, kto orężem wojuje, tylko słowem. Tutaj akurat bym polemizował. To teraz jak słychać trochę polszczyzny z lat 80. New Romantic w trójce. Kapitan Nemo przejmuje stery. Samotnie płyniesz poprzez mrok. Słuchanych serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. To jest twój azymut i kres twej drogi. Twoje piekło, cały twój słodki. Słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj. Oh,